Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pamiętajmy, że tylko jeden raz, tylko jeden, tylko jeden raz odwiedzamy świat.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Całkiem inny świat. gwar.